وادو الہ ربک، الہ ربک کا معنی سید محمود آلوسی نے کیا الہ توحید ربک، یہ عبارت آپ کے پاس لکھی ہے، الہ ربک الہ توحید ہی، اور امام قرطبی اس کا معنی کرتا ہے وادو الہ ربک الہ توحید ہی، رب کی طرف بلانے کا مطلب ہے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا. فرمایا میرے پیغمبر آپ بلاتے رہو الہ رب کا اپنے رب کی توحید کی طرف، ان کا علت ہے بے شک تو لعلی ہدی مستقیم. کیا مطلب ہے؟ آپ بالکل سیدھی راہ پہ ہیں، توحید کی طرف بلانا یہ صراط مستقیم پر ہونا ہے. صراط مستقیم پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی توحید کی طرف بلا. فرمایا انہ کا علت بیان کی، میرے پیغمبر توحید کی طرف بلاتا رہے، انہ کا لالا ہدن مستقیم، کیونکہ تو بالکل سیدھی راہ پہ ہے. سیدھی راہ کہتے ہیں توحید کو، اور توحید کی طرف بلانا یہ بھی کیا ہے؟ اصل صراط مستقیم ہے. یا اشارہ کر دیا کہ جس مولوی کو مسئلہ پتا ہے توحید والا اور مانتا بھی ہے پتا بھی ہے لیکن بیان نہیں کرتا، مانتا ہے توحید کو اور پتا بھی ہے جانتا بھی ہے مانتا بھی ہے لیکن بیان نہیں کرتا اور اطمینان کرتا ہے، تو وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے. ہدم مستقیم سے وہ ہوگا جو مان جانے بھی صحیح مانے بھی صحیح اور بیان بھی کرے. او بزرگو بیان بھی کرے، ہاں بیان نہیں کرے گا کل یہود، تلبیس کرے گا کل یہود. ہاں بھی بدو الہ ربک بلاتے رہیے اپنے رب کی توحید کی طرف، انکا کیونکہ آپ لعلی ہدی مستقیم البتہ ہو اوپر سیدھی راہ کے، کہیں زیادہ لو کا اگر پھر بھی آپ اپنی دعوت دیتے رہو، اگر آپ سے یہ مناظرہ کریں آپ سے جدال کریں، جدال بتایا کہ یہ جھگڑا ڈالتے ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، یہ جو کہتے ہیں بابے کے نام کی سنت منوتی بھی ہے نظر ریاض بھی ہے اوپن لات منا ستا عیسا ادیر، پھر بزرگوں کے نام کی بھی سنت منوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں بغیر علم ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، خدا بھی نہیں کتاب منیر بھی نہیں، کوئی دلیل نہیں. فرمایا اگر اب بھی آئیں بغیر دلیل کے جھگڑا کرنے، ان کو کہے فقل اللہ عالم بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا بینہم تمہارے درمیان، یہ عملی فیصلہ ہوگا یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما ان مسائل میں کم تم پیے کہ تھے تم ان میں تخت خالے پھول اختلاف کرتے. یہاں پر میں نے پہلے بتایا یہ مسائل اعتقادیہ مرادیں فروعیہ نہیں ہے، فروعی مسائل یہ اور ہوتے ہیں. فرمایا یہ جو اللہ کی نظر نیاز کا مسئلہ ہے، اللہ کی شور و پکار کا مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کارسازی اور متصرف ہونے کا مسئلہ ہے. مجھے کہتا ہے بابے کے نام کی نظر بھی ہو اللہ کے نام کی بھی ہو، اور پیغمبر کہتا ہے صرف اللہ کے نام کی نظر غیر کے نام کی نظر نہ ہو، صرف اللہ کو مشکلات میں پکارا جائے، غیر کی باتوں کے اسباب امور میں پکار نہ ہو. یہ جو جھگڑا لگا ہے ایک طرف پیغمبر کی پارٹی دوسری طرف مشرکین کی پارٹی، فرمایا ان کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. سن رہے ہو کہ نہیں؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ان مسائل کی پوچھ ہی نہیں ہوگی، پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں آپ کی مولوی بن رہے ہیں بڑے ہو کر کے، ان مسائل کو تو پوچھا ہی نہیں جائے گا. آج کا روشن خیال پہ ایمان کیا کہتا ہے؟ او جی مولوی جن مسئلوں میں پڑے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے، ان کی تو پوچھ ہی کوئی نہیں ہوگی، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اور پوچھ اگر توحید کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ سب سے زیادہ پوچھ اسی مسئلے کی ہے، اس لیے فرمایا یا تم امیدہ ہو، صرف پوچھوں گا نہیں، وہاں پر فیصلہ کروں گا، اور مشرک کو جہنم بھیجوں گا، مواحد کو جنت دوں گا، یہ فیصلہ ہوگا. یا تم امیدہ تم یوم القیامہ، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. فیما، ما سے مراد وہ مسائل، وہ مسائل کن تم پیے، ہو تم جن مسائل میں، ہی ضمیر کا مرجع مائے، تخل پھول اختلاف کرتے، علم تعلق یہ دونوں حصوں کے ساتھ لگے گا، سورت کے دونوں مشغول ان کے ساتھ لگے گا، وہ خوبی سو رہا ہے، وہ علم تعلق، علم تعلق، علم تعلق، علم تعلق، ابھی نہیں اٹھا تکڑا ہو خیر ہوگی. اچھا چلو خیر، علم تعلم کیا نہیں جانتا تو ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم اللہ جانتا ہے، ان اللہ اللہ جانتا ہے آسمانوں کی بات بھی، زمین کی بات بھی، ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ محفوظ ہے علم الہی میں، نام اعمال میں یا علم الہی میں، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات، یہ فیصلہ کرنا، سزا دینا، یہ اللہ پر یسیر، بالکل آسان ہے. فیعبدون، اب ذرا خیال کرنا ہے، لگتا ہے سورت ختم ہو رہی ہے، اور سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فتویٰ لگاتی ہے، پہلے فتویٰ اور آخر میں فتویٰ. ہاں کئی مولوی بیچارے کہتے ہیں فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، ایک مولوی کہتا ہے مسئلہ بیان کرو تو فتویٰ نہ لگاؤ. میں نے کہا جو مسئلہ بیان نہیں کرتا، فتویٰ بھی نہیں بیان کرتا، تو وہ پورا یہودی ہے، اور جو مسئلہ بیان کرتا ہے اور فتویٰ نہیں بتلاتا، تو وہ آدھا یہودی ہے، آدھا یہودی. لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون. اب ذرا قرآن دیکھو آتا، ویعبدون من دون اللہ، ابھی تک اللہ تھا نظر نیاز کے لائق صرف اللہ، زوروں پکار کے لائق صرف اللہ، اس لیے کہ عالم الغیب اور کار ساز صرف اللہ. اب قرآن خبر لے رہا ہے جن کو مشرک پکارتے ہیں، ان کی خبر لیتا ہے. یہ تو کہتے ہیں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے، کسی کو چھیڑنا نہیں، یاد رکھ پیغمبر کی تبلیغ کیا ہے، پیغمبر چھیڑتا ہے کہ نہیں چھیڑتا، چھیڑتا ایسے ہے کہ چھوڑتا ہی نہیں. ویعبدون من دون اللہ، اور پکارتے ہیں سوائے اللہ کے، ما لم ان بزرگوں کو، جو نزل بھی سلطانا، جن کی معبودیت اور مشکل کشائی پر کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی، سلطانا کوئی سند، کوئی دلیل اللہ نے ان کی مشکل کشائی ہی بے معبودیت ہی ان کی مشکل کشائی پر نازل نہیں کی. وما لیس لہم بہ علم، اور نہیں ہے ان کے پاس اس کے پکارنے پر، اس کی معبودیت پر کوئی دلیل عقلی. اور سمجھو اللہ فرماتے ہیں مشرک جس کو پکارتا ہے، چاہے پکارے حضرت عزیر کو، چاہے پکارے حضرت عیسیٰ کو، چاہے پکارے حبل لات منات عزا کو، اور آج کا مشرک چاہے پکارے علی حجویری کو، چاہے پکارے شیخ عبد القادر جیلانی کو، جس کو بھی پکارے، فرمایا کہ اللہ نے اس کی معبودیت اور مشکل کشائی پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. بما لیس لہم بہ علم، اور عقل بھی اس کو نہیں مانتا. کیا خیال ہے، اللہ نے بھی ان کی معبودیت پر دلیل نازل نہیں کی، اور تھوڑا سا کھوپڑی سیدھی ہو نا آدمی سوچے عقل سے، کہ عقل بھی اس چیز کی اجازت دیکھ لو، جو خود محتاج ہو وہ لوگوں کا مشکل کشا کیسے ہوگا، جو خود خالی ہو وہ لوگوں کی مشکلیں کیسے حل کرے گا. عقل کا مسئلہ ہے، فطرت کا. سوچو آج دیکھ لو، جب آدمی مر جاتا ہے مرنے والا آدمی ہے، تھوڑا سا سوچ تو عقلی دلیل بھی مجھے کے پاس کوئی آدمی مر گیا بڑا یا چھوٹا، اب وہ اتنا عاجز ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اس کی آنکھیں تم بند کرو، روح نکلنے کے بعد وہ اپنی آنکھیں بھی بند کر سکتا نہیں، آنکھیں تم نے بند کر دی ہے. اچھا اس کا منہ جہاں سے باندھا جاتا ہے کہ نہیں، جو باندھتے ہیں کہ اگر یہ منہ کھلا رہ گیا تو کھلا ہی رہے گا، اب یہ مرنے کے بعد اپنا منہ بھی ہلا سکتا نہیں، شریعت کہتے ہیں اس کا منہ تم بلاؤ، یہ آنکھیں تم بند کرو. پھر غیرت والا مسئلہ ہے، زندہ آدمی جس حالت میں بھی ہو اپنا استنجا کسی کو نہیں کرنے دیتا، یہ مر گیا اس کا استنجا کرتا ہے غسل دینے والا، غسل دینے سے اپنا استنجا کرنے سے بھی عاجز، کروٹ بدلنے سے بھی عاجز، کفن بھی اس کو دیا جا رہا ہے، کفن بھی اپنا خود نہیں پہن سکتا، کپڑے دوسرے پہنا رہے ہیں، ساری دنیا اس کا جنازے پہ آئے ہیں، یہ جنازہ بھی اپنے میں شریک نہیں ہو سکتا، سامنے پڑا ہوا ہے، نہیں تو اٹھ کے جنازے میں شریک ہو جاتا ہے، سامنے جنازہ ہے پڑا ہے کوئی نہیں، خیر یہ قبر کی طرف نہیں جا سکتا، اس کو تم لے کے گئے، ماں قبر میں اتر نہیں سکتا، حتیٰ کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا گیا، یہ اندر رہ کے قبر میں قبلہ کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتا، اب قبر ہو گئی بند، اب اختلاف شروع ہو گیا، زندہ تھا کہ مردہ ہے، قبر بند ہونے کے بعد اب کئی کئی ایمان اللہ کہتے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سنتا ہے کہ جوتیاں کا کردار بھی سن رہے ہیں، جوتوں کی آگ بھی سنتا ہے، بلا بھی کرتا ہے بلا، اور اب اس کو مشکل کشا مار رہا ہے، اب کہتے ہیں بابا میری تیرے اگے کے تیری، اللہ فرماتے ہیں مشرق کے پاس عقل بھی کوئی نہیں، اگر تھوڑا سا عقل سے بھی سوچتا نا تو زندہ خدا کو چھوڑ کر کبھی مردوں کی قبروں کو نہ پوچھتا اور کبھی ان کے نام کی نظر نیاز نہ دیتا. دلیل قرآن کی بھی اللہ نے بھی کوئی دلیل نہیں اتاری اور فرمایا ما لیس لہم بہ، نہیں ہے ان کے لیے یعنی ان کی معبودیت پر علم کوئی نقلی دلیل بھی. یا اللہ پھر کیا ہوگا، یہ بیچارہ کیا تو ہے ماں قبر پر، یہ کیا تو ہے تازیہ ثبوت پر، یہ کیا تو ہے بابا حبل کے دربار پہ، لات منات اللہ سخی شاہ سلطان کے دربار پہ، کیا تو ہے بیچارہ، اللہ فرماتے ہیں یہ بیچارہ شچارہ نہیں، بما للظالمین من نصیب، یہ بیچارہ نہیں، یہ کون ہے ظالم ہے، مال ظالم ظالمینا نہیں ہے واسطے ظالموں کے، من نصیر کوئی مددگار، یہ ظالم خدا کا دروازہ چھوڑ دیا، یہ اب بیچارہ نہیں رہا کیا بن گیا ہے ظالم، مال ظالمینا من نصیر. فإذا تتلى علیہم، اب ذرا سننا ہے، فإذا تتلى علیہم جب پڑی جاتی ہیں ان ظالموں پر، جب پڑی جاتی ہیں ان مشرکوں کے سامنے آیاتنا بینات، اس آیت کو ذرا سمجھنا ہے، یہ آیت نہ سمجھی جس طرح سمجھو بھائی دو مہینے سوئے رہے، اور یہ آیت سمجھ آ گئی تو قرآن پاک کا پورا حصہ سمجھ آئے گا، آسان ہے. اللہ فرماتے ہیں اذا تتلى، جب پڑی جاتی ہے، کوئی بھی پڑھے او بزرگو، پڑھی جاتی ہے کہ کوئی بھی پڑھے، اتلا علیہم جن کے سامنے جو غیر اللہ کو کارساز سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نظر نیاز کے لائق سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کو کرنیا کرنیا والا سمجھتا ہے، ان کے سامنے جب پڑھا جائے نا آیات تو نہ بینات، ہماری ایسے جو بینات کتی جو دلالت ہو، جو مسئلہ بیان کر رہی ہوں کہ کار ساز اللہ کے سوا کوئی نہیں، کرنیا بھرنیا والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، پکارے سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، جب یہ ایسے ان کے سامنے پڑی جائے تارے کو فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تارے کو پہچانے گا بیج چہرے ان کے، اللہ دینا کفرو، اللہ دینا کفرو، اللہ دینا کعبہ نو ذکر کیا، حالانکہ جہاں پر مقام ضمیر کا ہے اس نے سائر کو ذکر کیا. سید محمود آلوسی نے یہی بات کی کہ کہنا چاہیے تھا بھی اردو ہوئے ہم ان کے چہروں میں، لیکن اللہ دینا کعبہ نو ذکر کیا بتانے کے لیے کہ جو شخص قرآن پاک کی آیات بینات سن کر اس کے چہرے پہ مرچاہٹ آئے اور اس کا چہرہ کملائے، فرمایا اللہ دینا کا فاروق پکا کافر ہوتا ہے. قرآن سن کے جس کے چہرہ کملا جائے اللہ دینا کا فاروق وہ کیا بنتا ہے؟ اصل مقام کیا تھا؟ بھی بجو ہے، بھی بجو ہے، لیکن فرمایا بھی بجو اللہ دینا کا فاروق. مولی مرتضیٰ سن رہا ہے کہ نہیں؟ چہرے جا کے جی مسئلہ بیان کرنا ہے. ہاں فی وجوہ الذین صوفی صوفی چپ کر گئے. یہ کسی مفتی مفتی چفتی کا فتویٰ نہیں، یہ اللہ کا فتویٰ ہے. اللہ یفتی، اللہ بھی فتویٰ دیتا ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں جو آیات سے بینات سن کر اس کے چہرے پہ پارا بچ جائے، من کر پیٹ میں مروڑ شروع ہو جائے، چہرہ سیاہ ہونے لگے اور قرآن کھلے تو حضرت صاحب بھاگ پڑے، ادھر ادھر سے قرآن ہے اور حضرت صاحب جا رہے ہیں فرا یا پھر وہ پلا رہا بھاگ رہا ہے. ایک کوئی مولوی فتویٰ لگائے یا نہ لگائے، اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ دینا کا پارو یہ پکے کافر ہیں. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کہتے ہیں جہاں تو توحید والے فتوے لگاتے ہیں، اپنے صاحب کا کیا ترجمہ کریں؟ نہیں، قرآن کا فتویٰ ہے. آگے دیکھیں آیاتنا بینات، جب پڑی جاتی ہیں ان پر بینات واضح واضح ایسے کھلی کھلی ایسے کہ پڑھنے والا کوئی ہو، پڑھنے والا کوئی ہو، قاری کوئی ہو، وہ اس وقت سارے کو فی وجوہ الذین کفروا المنکر تو پہچانے گا ان لوگوں کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات، ان کے چہرے پہ 12 بجے ہوں گے، چہرہ سیاہ ہوگا. اللہ کون؟ فرمایا اللہ دینا کافروا جو پکے کافر ہیں، یکادونا قریب ہے، یسکونا قریب ہے کہ حملہ کر دیں. مولا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی پنجابی میں معنی کیا ہے، یکادونا قریب ہے، یسکونا پکے پیجامن، پتہ نہیں میاں علی والے بھی سمجھے گے، پکے پیجامن، پکے پیجامن حملہ کر دیں. باللذین ان پر، یتلون علیہم جو پڑھتے ان پر آیاتنا ہماری ایسے. اللہ فرماتے ہیں مشرک کو اتنا غصہ رکھتا ہے، یہ تو مارنا چاہتا ہے. یتلون ان کو جو اس پر ہماری ایسے پڑھتے ہیں، مبلغین کو مارنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ وہ جو سنگوالا ہے نا تلاگان کے قریب، وہاں پر حضرت شیخ القرآن کا وہ دورہ تفسیر میں خود اپنا بیان ہے، وہاں سید عنایت اللہ شاہ سے رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے سنگوالا میں. تو مشرکین آگے ریفلے لے کر، تو سارے مولوی اندر چلے گئے مسجد میں، شاہ صاحب وہاں تقریر کر رہے ہیں اور شاہ صاحب کی جوانی کی تقریریں بڑی سر سر لگاتے ہیں زبردست. شاہ صاحب اس طرح پٹر کھولے ہوئے ہیں اور مسئلہ توحید پہ شروع ہے. اندر جو لوگ گئے تو کسی نے کہا شاہ جی اندر آ جاؤ، شاہ صاحب نے فرمایا اندر کوئی اور خدا ہے جو بجائے گا، اندر کوئی اور خدا ہے بتانے والا، میں اس کی توحید بیان کر رہا ہوں، ادھر ہی بیان کروں گا. وہ کافی دیر تک وہ فائرنگ کرتے رہے سامنے کھڑے ہو کے، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا، کوئی نقصان نہیں ہوا. حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ میں میاں والی سے آ رہا تھا اور جب گولیوں کی آواز میں نے سنی میں سمجھ گیا کہ حملہ ہو گیا ہے شاہ صاحب پر، اور اس وقت میں کہتا ہائے کا یا اللہ شاہ صاحب کو بچا لے اور میں شاہ صاحب کی جگہ ہوتا، شاہ صاحب کو بچا لے اور میں شاہ صاحب کی جگہ ہوتا تو یہ شاید کہ اس دور تفصیل کے اسی لیے اس میں پورا واقعہ ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ فرمایا یکتونا یکادونا، شیخ کا شاگرد تھا نا، پوچھا شیخ نے، شیخ القرآن صاحب نے سنا تقریریں ہو رہی ہے، کہتے جی ہاں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں لوگ کیسے ہیں، کہتے ہیں لوگ بڑے خوش ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں۔ شیخ صاحب نے فرمایا تو بڑا بےمان ہے، تو بڑا یہودی ہے، کیوں؟ کہتے ہیں تو پیغمبر مسئلہ بیان کرے لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ خلاف ہوتے ہیں، اور تو مسئلہ بیان کرے لوگ خوش ہیں، اس کا مطلب ہے تو نے مسئلہ بیان ہی کوئی نہیں کیا۔ کیا بیان کرتا ہے جملے میں؟ کہتے ہیں معجزات پیش کر رہا ہوں، معجزات بیان کر رہا ہوں، لوگ تو خوش ہونے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے خدا کی توحید والے مسئلے سے۔ یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، خاکے بھی اللہ کا ہے اور خدا کی عظمت بھی نہیں سن سکتے، اور خدا کی عظمت والا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید۔ آج بھی عظمت صحابہ بیان کرو سارے خوش ہیں، اور ختم نبوت بیان کرو ہر طرف سے چندہ ملے گا، ہر طرف سے دفتر کھول بیٹھو، جس کے پاس بھی جاؤ چندہ جی ختم نبوت کی خدمت کر رہے ہیں، سارے لوگ کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور سارے چندہ دیں گے، دفتر کھلے ہیں، کام بیرو کا نہیں، اور سارے چندے۔ کسی طرح اگر آپ دعوت دے جی نماز روزے کی دعوت دے رہے ہیں، سارے لوگ کہیں گے بہت اچھے ہیں جی، سارے ہمارے گھروں میں چل کے نماز روزے کی تحریک ہے، دعوت ہے۔ اور جو اصل دعوت ایمان اور توحید کی دعوت ہے، جس کے بغیر نماز نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، حج حج نہیں، زکات زکات نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، عقیدے توحید کی دعوت، یہ جو بھی دیتا ہے لوگ کرتے ہیں، توبہ، بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، توحید کسی کو چھوڑے تو ہم کسی کو چھوڑیں، ہے کسی پہ ایمان کو توحید چھوڑتی نہیں۔ اب دیکھو آیاتنا بیناتن سارے کو فی وجوہ الذین کفروا المنکر، کافر کی پہچان بدلائی ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو قرآن کا کوئی حصہ سن کر ڈل جائے۔ اچھا ایک بات کا آپ تجربہ کر لیں، آپ کو پورے وسوخ سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اس وقت یہ اشاعت التوحید والی ہے، جو قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھو، پڑھاؤ، سناؤ، جو خوش ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ڈرتے ہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہو، یہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جتنی جماعتیں انصاف سے آپ ان کے پاس جائیں، ایسے میں بتاؤں گا قرآن پاک کے کسی نہ کسی حصہ سے ان کو چڑ ہے، چڑھتے ہیں، کوئی حصہ پڑھو، مشرق کے پاس جاؤ نا اور وہاں پر پڑھو قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرا نبی کھرا بشر ہے، ترجمہ بھی نہ کرو، پھر اس کا چہرہ دیکھو، چہرے پر رونق کیسی ختم ہوگی، اور پڑھو قل لا جعل من في السماوات والارض غيبا الا الله، مشرق کے سامنے پڑھو اور پھر چہرہ دیکھو۔ اسی طرح یہ ان کے پاس جاؤ للہڑ باسی کے پاس، اور اس کے پاس ذرا جا کے صرف نماز میں اتنا پڑھو نا، نماز میں دو نمازیں ان کے پاس پڑھاؤ، اور نماز کی تلاوت میں آپ پڑھ لیں انا کا میت ہوں میں، انا ہوں میت ہوں، نماز میں پڑھے، ترجمہ بھی نہ کہہ رہے، خدا کی قسم وہ آپ کو نکال دیں گے۔ اور ایسے بہت مقام پہ ہوا ہے، کئی اماموں نے بتایا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے نماز میں تلاوت کیا انا کا میت ہوں میں، انا ہوں میت ہوں والی آیت، میرا پیغمبر آپ بھی میت ہونے والے، یہ بھی میت ہونے والے، دو نمازیں پڑھائیں، ان میں انا کا میت والی آیت پڑھی، امام کا فارغ، یہ مماتی ہے، ہے چڑھ کے نہیں، سارے فی وجوہ الذین کفروا المنکر۔ اسی طرح آپ تجربہ کر لیں، لڑکی پارٹی کی جائے مسجد میں اور ایک نماز میں پڑھے ما انت بمسلم من فی القبور، نماز میں تلاوت کریں، دوسری میں کرے انا کا میت ہوں میں، انا ہوں میت ہوں، اگر اسی وقت فارغ نہ کرے تو معافی ہوگی، اسی وقت فارغ، یعنی قرآن پاک کے حصہ سے چڑھ ہے، تو یہاں قرآن پاک کی آیت سمجھو، قرآن کریم کے کسی آیت سے چڑھ جانا کسی کا نام کفر ہے. کسی کا نام کیا ہے؟ دلیل. سارے مفی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون قریب ہے یسطون کہ حملہ کر دیں بالذین یتلون ان پر جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیات قل آپا انبئکم بشر من ذالکم اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر فرما دو کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے بھی زیادہ بری چیز کی وہ کیا ہے النار. النار اللہ فرماتے ہو مشرکو اب توحیدی آیات سن کر چلتے ہو یہ بھی تمہیں غصہ ہوتا ہے لیکن کس سے بڑی چیز نہ بتاؤں اب بھی تمہیں تکلیف ہے لیکن جب جہنم میں جاؤ گے نا اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی. اب تو ایسوں سے تکلیف ہوتی ہے جہنم میں جا کر اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی. فرمایا دیکھو النار وعدہ اللہ ہو وعدہ کیا اس آگ کا اللہ نے الذین کفروا ان لوگوں کے ساتھ کفروا جنہوں نے کفر کیا فبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے بہت بری جگہ ہے. یا ایھا الناس اب یہ سورت کے دونوں حصوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز بھی کوئی نہیں متصرف بھی کوئی نہیں لہذا نظر نیاز کے لائق بھی نہیں. جہاں پر مثال بیان کی قرآن نے دیکھو نا مسئلہ سمجھانے کے کچھ انداز ہے کبھی قرآن عقلی دلائل بیان کرتا ہے کبھی نقلی دلائل بیان کرتا ہے اور کبھی قرآن مثالیں بیان کرتا ہے اور مثال سے مسئلہ زیادہ واضح ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس نیچے کیا لکھا ہے دونوں حصوں کے ساتھ لگتی ہے یا ایھا الناس اے لوگوں سورہ بامثالن بیان کی جاتی ہے ایک مثال. اب مثال سمجھنی ہے مثالن ایک مثال کس چیز کی معبودان باطلہ کی اللہ کے سوا جن کو مشرک پکارتا ہے حاجتوں میں اور مشرک پکارتا ہے نظر نیاز ان کے نام کی دیتا ہے ان کی مثال فاستمعوا لا پورے دل کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو. ایک ہوتا ہے فاستمعوا کا معنی ذرا سنو اور ایک ہوتا ہے فاستمعوا لا کا معنی پورے غور سے سنو غور اور توجہ سے سنو. فاستمعوا لا دل سے ان الذین تدعون من دون اللہ ان الذین بے شک وہ لوگ تدعون کہ تم پکارتے ہو او مشرکو تدعون او مشرکو جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا من دون اللہ کا معنی اللہ کے بہت بھی کیا کہتے ہیں بت من دون اللہ کا معنی کیا بت پوری تحقیق کر چکے ہو یا نہیں من دون اللہ کا لفظ میں نے بتایا کہ من دون اللہ کا معنی غیر اللہ اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے علاوہ پورا جہان کیا ہے من دون اللہ. لیکن کچھ لڑکے نئے آئے ہیں ان کے لیے صرف دو مقام نکالو قرآن پاک کی تاکہ یہ من دون اللہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے. ایک ہی بہانہ کرتے ہیں من دون اللہ جہاں آیا خود یہ سورت المائدہ آخری رکوع نکالو اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم ہم مولوی پڑھ رہے ہو ذرا دیکھو تم بھی پڑھے ہو کہ شروع ہو جاؤ بہت یہ دیکھو ذرا صفحہ نمبر 190 سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 یہ سارے ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو من دون اللہ کا معنی فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم جب اللہ کہے گا اے عیسی بیٹا مریم کا اے عیسی بیٹا انت قلت للناس کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی کہ مجھے بنانا امی الہ ہے نے من دون اللہ, اور میری امی کو دو الہ من دون اللہ. اب حضرت عیسیٰ نبی اور بی بی مریم ولیہ دونوں کو قرآن کیا کہہ رہا ہے, من دون اللہ, من دون اللہ. نبی بھی من دون اللہ اور بی بی مریم ولیہ بھی من دون اللہ. سورہ آل عمران نکالو, ماں کان آل بشر, جلدی جلدی جلدی شابش. یہ جو پرانے طالب علم ہیں یہ بیچارے ہم دیکھتے ہیں, یہ مسئلہ ہو بھی ہے من دون اللہ والا, وہ پورے حوالوں سمیت آیات سمیت. لیکن چلو یہ جو آیت نمبر 69 بلکہ ہاں یہ صفحہ نمبر بتاؤ بھائی, صفحہ نمبر 96 سورۃ آل عمران. ہاں بھائی 79 ماں کان لے بشرن, خیال کرنا ہے ذرا پوری توجہ کے ساتھ, نئی شان کسی بشر کی, ان یعطیہ اللہ الکتاب, کون سا بشر جس کو عطا کرے اللہ کتاب, بل حکم اور حکمت, بل نبوت اور نبوت, ثم یقول للناس, پھر وہ بشر کہے لوگوں کو, کونوا عبادا لی, کہ ہو جاؤ مجھے پکارنے والے میرے بندے, من دون اللہ, سوا اللہ کے. یہ کون سا بشر من دون اللہ ہے؟ جس بشر کو نبوت ملی ہے, جس بشر کو کتاب ملی ہے, جس بشر کو حکمت ملی ہے, یہ بشر بھی کیا ہے؟ من دون اللہ. دو مسئلے بتا دیجئے, ایک تو بتایا کہ نبوت ملتی بشر کو ہے, آنا لے بشر, نوری کو نبوت نہیں ملتی, جبریل نوریوں کا سردار ہے, وہ سفیر ہے لیکن نبوت جبریل کو بھی نہیں ملی. ایک تو مسئلہ بیان کیا کہ نبوت ملتی بشر کو ہے, دوسرا مسئلہ بتایا کہ جو نبی بشر ہو وہ بھی کیا ہے؟ من تو اللہ. اور ایسے آپ دیکھ چکے ہیں. اب مسئلہ سمجھو, کیا ملا جھوٹ کیا بولتا ہے اب آپ کو گمراہ کرنے کے لیے؟ کیا من دون اللہ آیا تو بت, تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے ہمارے کرتوتوں کو. اب قرآن آپ نے دیکھ لیا, قرآن نے من دون اللہ نبی کو من دون اللہ کہا ہے یا نہیں, ولی کو من دون اللہ کہا ہے یا نہیں؟ اب ذرا دیکھ, قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ اتیا جن کو تم پکارتے ہو او بزرگو, من دون اللہ, اللہ کے سوا, چاہے نبی کی قبر پہ جانے والا اور پکار کرنے والا, ولی اللہ کی قبر پہ جا کے پکار کرنے والا, لن یخلقوا ذبابا, لن یخلقوا ذبابا, ہرگز پیدا نہیں کر سکیں گے ایک مچھی بھی, لن یخلقوا ذبابا, ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. یہ وقت بلا ناسبا احاطہ استقبال کے لیے ہے, مطلب ہے قیامت تک ان کو پکارتا رہے, لن یخلقوا ذبابا, نہیں پیدا کر سکتے ایک مچھی بھی, بلا بج کا معولا, اگر سے سارے کٹھے ہو جائیں اجتماع کر لیں, تو مکی پیدا کرنا تو دور کی بات, بچے تو سارا مٹیریل ہوگا, اس میں ساری مشینری فٹ ہوگی, اس میں دل ہوگا, اس میں گردے ہوں گے, اس میں بینائی ہوگی, اس میں شنوائی ہوگی, ساری مشینری فٹ ہوگی. فرمایا اگر سلب کر کے لے جائے مکی, سلب سمجھتے ہو نا, چھین کے لے جائے مکی, شعی ان کوئی چیز, وہ دربار والا حلوہ گیارہویں کے دودھ سے, دربار کے حلوے سے اوپر جو مٹھائی پڑی ہے اگر وہ مکی لے جائے لا یسکن کے تو ہو مل ہو اس مکی سے چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے لا یسکن کے تو ہو مل ہو طالب والمطلوب کمزور ہے پکارنے والا بھی اور جس کو پکارا دیا وہ بھی یہ پکارنے والا تو دماغی کمزور بھی ہے طالب عابد جو پکار رہا ہے مطلوب جس کو پکارا جا رہا ہے فرمایا لوگوں کار ساتھ اللہ ہے اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو ایک مکی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور اگر مکی کوئی چیز لے اڑے وہ اسے سلب بھی نہیں کر سکتے اسے واپس نہیں کر سکتے اور یا تو لوگوں ہو یا تو سلب کمزور اتنے مکی بھی ان سے سلب کر سکتی ہے مکی سلب کر کے ہنس کے لے جائے سلب کر کے لے جاوے وہ طاقت اس کی بھی نہیں رکھتے لا یستن کے سو من ہو نہ طالب والمطلوب طالب بھی کمزور مطلوب طالب کا معنی پکارنے والا مطلوب کا معنی جس کو پکارا ہے وہ بابا بھی کمزور بابے میں طاقت کوئی نہیں طالب میں عقل کوئی نہیں مشرق میں عقل کوئی نہیں جس کو پکارا اس میں طاقت کوئی نہیں با قدر اللہ حق کا قدر ہی نئی عزت پہچانی اس مشرق نے اللہ کی جیسے اس کی عزت کرنے کا حق تھا مشرق کو خدا کی عزت کا پتہ ہی نہیں با قدر اللہ اس کے دل میں خدا کی قدر ہی نہیں ساری کائنات کے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر اس کی قبر پہ گیا جو مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس ظالم نے خدا کی قدر ہی نہیں پیدا جس کو خدا کی عظمت کا پتہ ہی نہیں سورہ نال نکالو ذرا سورۃ النال لا یطلبون شیئا وهم یخلقون جلدی جلدی جلدی شابہ جلدی سورہ مومنون بھی پڑھنی ہے آج انشاءاللہ یہ دیکھیں ہاں بھائی یہ سورۃ النال آیت نمبر 20 آیت نمبر 20 صفا بتاؤ صفا 549 اب ذرا دیکھو والذین یدعون من دون اللہ اس آیت کو خیال سے دیکھ رہے والذین اور وہ ہستیاں کہ مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا لا یخلقون شیئاً وہ کسی چیز کو پیدا کسی چیز کو پیدا وہاں پر کیا فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابًا مکھی نہیں پیدا کر سکتے یا شیئاً کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے کیوں وجہ فرمایا ہم یخلقون وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں وہ خود مخلوق ہے اور جو مخلوق ہو وہ کوئی چیز پیدا کر سکتی نہیں آگے بچا وہ جو فرمایا اس کال تھا کہ جب لب ہو دباب دباب سیا اگر مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے واپس نہیں کر سکتے کیوں فرمایا اموات غیر آیا اموات غیر مردے ہیں زندہ نہیں اموات غیر آیا وہ مردے ہیں زندہ یہ اگدا کتو تم سے بچو بچو جیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اموات مردے ہیں بچو بچو گیرو آیا مجھے کہتے اوپر اوپر سے مردے اندر بچو بچو جیتے فرمایا گیرو آیا اوپر سے بھی مردے اندر سے بھی مردے ہاں اموات گیرو آیا بما یشعرون بما یشعرون اتے پت اگلا اگلا جملہ ذرا سنو یہ پت مردے ان چیزیں نہیں پت فرمایا بما یشعرون اور نہیں جانتے ایانا یبعثون کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ایانا یبعثون انہیں یہ بھی نہیں پتا انہیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا اب ذرا دیکھو نا بزرگو اور مولوی کر رہے ہو یہ مسئلہ بیان کرو گے یا نہیں ہوتے ہیں اس لیے وہ کسی چیز کے مالک نہیں اچھا پوت ہے نا, پوت قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھیں گے. قیامت کے دن زندہ ہو کے کون اٹھیں گے؟ انسان. انسانوں کا اچھا نظر ہوگا. فرمایا اشان یبعثون, یہ آپ کو وجہ سمجھ آ گئی. آگے کیا ذکر کیا؟ الہکم الہ واحد, پکارے سننے والا ایک ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی الحی, اللہ پکارے سننے والا ہے. کیوں؟ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اور ان پہ موت آ گئی, اموات. اب انسان, اب ایمان سے بتائیں, کتنا صاف قرآن پاک کا مسئلہ. اب جو مولوی کہتا ہے بت ہے زندگی کے نہیں, یہ ذرا دیکھو, جالم مابین ہو گیا نہ کبھی عزیز. فرمایا ما قدر اللہ, ہاں مشرکہ, ما قدر اللہ, مشرک نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی. قدر کے اندر ضمیر ہے, جس کا مرجے مشرکین ہے, اس نے قدر ہی نہیں اللہ کو پہچانا ہی نہیں. حق کا قدر ہی جیسے اس کی عزت اور قدر کرنے کا حق تھا. ان اللہ, بے شک اللہ, لکبی بڑی طاقتوں والا ہے, عزیز غالب ہے, قدرت والا ہے, غلبے والا ہے. اللہ یستفی من الملائکہ رسولا. سوال کا جواب ہے, سوال یہ ہے, یا اللہ یہ سب کے بارے میں کہہ دیا, مکھی نہیں بنا سکتے, ان میں تو انبیاء بھی ہے, تو من دون اللہ اولیاء بھی ہے, اور سب کو کہہ دیا مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ نے فرمایا ہاں. یہ اگلی آیت سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ یا اللہ سب کو ایک لین میں کہہ دیا وہ مکھی نہیں بنا سکتے. فرمایا ہاں, یا اللہ وہ تو بڑی شان والے بھی ہیں. اللہ فرماتے ہاں, ان کو شانیں دی ہیں, مصطفیٰ ہیں, بڑے چنے ہوئے, لیکن ہر ایک کی سننے والے بھی نہیں, ہر ایک کے حال کو جاننے والے بھی نہیں. ان کو شان ابدیت ملی ہے, الہ اکیلا میں ہوں, ہر ایک کی پکار کو سننے والا, ہر ایک کے حال کو جاننے والا, یہ میں ہوں. کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ وَمِنَ النَّاسِ پر کو لکھا ہے, اور کیا ہے, اور عبارت ہوگی, اور اوپر ہے, اوپر, البتہ فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اپنے لیے برگزیدہ بنا لیتا ہے, لیکن پکار کے لائق نہیں. کس لیے؟ کہ ہر چیز کا دیکھنے والا اللہ ہے, دوسرا کوئی نہیں. تو سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کسی سوال کا جواب ہے. دیکھو, وَمِن النَّاسِ, اچھا, اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا, اور اللہ ہی ہے, تتمہ دلیل, اللہ ہی چنتا ہے فرشتوں سے بھی پیغام لانے والے, رسولا, یا رسولا سے مراد سفیر وحی, سفیر وحی پیغام لانے والے. وَمِن النَّاسِ, اور انسانوں سے بھی, انسانوں سے مراد نبی ہے, نبی اور رسول. ان اللہ, اللہ کے حکیمانا, بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے ہر بات کا, سمیع لکل شے, بصیر بصیر بکل شے, دیکھنے والا ہے ہر حال کا, یعلم ما بین ایدیہم, اور جانتا ہے ان کے جو آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. فَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف تُرْجَعُ, لوٹائے جاتے ہیں, الامور, سارے کام. اب ذرا دیکھو, اللہ یستفی, ایک تو جواب آ گیا, اتنی عظمت اور شان والے انبیاء اولیاء یہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا ان کو عظمتیں دی ہیں لیکن الوہیت نہیں دی. یہ کام الوہی الہ کا ہے, ہر ایک کی سننا, ہر ایک کی جاننا, حاجتیں پوری کرنا, یہ الہ کا خاصہ ہے, کہ ان کا خاصہ نہیں. ایک دوسرا ذرا توجہ کر, اللہ فرماتے ہیں دو قومیں ایسی ہیں جس سے میں رسول چنتا ہوں, دو جماعتیں ایسی ہیں جن سے میں کیا چنتا ہوں, رسول. ایک جماعت ہے فرشتوں کی, اس میں چنا ہے جبریل کو, جو سفیر ہے وہی کا انبیاء پر بھی جاتا رہا, اور دوسرا ہے من الناس, دوسرا چنتا ہوں لوگوں سے, بشروں سے, انسانوں سے. رسول کتنے پارٹیوں سے آتے ہیں؟ یا فرشتوں سے یا انسانوں سے. فرشتوں سے آنے کا مطلب ہے انبیاء تک بھی لانے والے. عقل والی تین مخلوقیاں یاد کر لو, جتنی مخلوقات ہیں ان میں عقل والی کتنی ہیں؟ اور صوفی کو جگہ ہو لال گوبھی والا. ہاں کتنی ہیں جی؟ تین. ایک ہے ملائکہ فرشتے, نمبر دو جنات, نمبر تین انسان. یہ عقل والی مخلوق ہیں. جہاں قرآن کہہ رہا ہے جنوں سے ہم نبی نہیں بناتے, جنوں سے ہم رسول نہیں بناتے, اور فرمایا اللہ اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیبہ, آگے لا اقول لکم اندی ملک. یہ آئے ذرا نکالو جلدی. لا اقول لکم اندی ملک, جلدی جلدی شاباش. ہاں بھائی, یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 50, آیت نمبر 50, جلدی کرا جلدی, صفحہ نمبر بتاؤ بھائی. 199. اب ذرا دیکھ یہ آخر میں شروع میں آ رہا ہے قل لا اقول لکم, میرے محبوب اعلان کر دو کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, ولا عالم الغیب, اور نہ میں جانتا ہوں ہر غیب کو, ولا اقول لکم, اور نہیں کہتا تم کو انی مانا کون کے میں فرشتہ ہوں. اور بزرگو تین چیزوں کا اعلان کہ میرے پیغمبر بتا دو, نہ میں اللہ کے خزانوں کا مختار, نہ میں ہر غیب کو جانتا ہوں, اور نہ میں کیا ہوں؟ فرشتہ ہوں. لا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو پابند ہوں وہی کا, اسی کی تابے داری کرتا ہوں. اب ذرا بات میری سنو, جنوں سے اللہ بناتا نہیں اور فرشتوں سے قرآن بننے دیتا نہیں میرے پیغمبر کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا فرشتوں سے میرے نبی ہیں نہیں, فرشتوں سے ہے نہیں. قل لا اقول لکم انی ملک, کہہ دے کہ میں فرشتہ نہیں, فرشتہ نہیں. اور کوئی کوئی خطیب کہہ دیتے ہیں کہ فرشتوں سے نبی, اب کہتا ہے میں بنتا نہیں. یہ نبی کا کلام نہیں, اللہ کا کلام. قل لا کم کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. اس لیے تفریح کر لو, میں کہہ رہا ہوں کہ جنوں سے اللہ بناتا نہیں. اللہ نے دو پارٹیوں, دو قوموں سے رسالت کو منتخب کیا, ایک من الملائکہ اور دوسرا من الناس, اور ساتھ اعلان کر دیا میرے پیغمبر ان کو بتا دو میں فرشتہ نہیں. اب پیچھے کون رہ گیا؟ انسان. اب مشرک کہتا ہے انسان میں نہیں مانتا, مشرک کہتا ہے انسان میں نہیں مانتا, میں نور مانوں گا. تو رسول اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے. اللہ فرماتے ہیں رسول یا فرشتوں سے ہوتے ہیں یا انسانوں سے. یہ اب پھر اعلان کرا دیا گیا کہ میں فرشتہ نہیں, پیچھے کون بچے؟ بشر. تو اب جو رسول کو بشر نہ مانے وہ رسول کی رسالت کے منکر ہے, وہ نبی کو بشر نہ ماننے والا وہ نبوت کے منکر ہے. اس لیے آپ روح المعانی کا فتویٰ پڑھائے او پیچھے کہاں پر ہو؟ سورہ حامیم سجدہ میں. وہ بھول چکا ہے, آؤ اپنے سبق پہ دیکھو. اللہ یستفی من الملائکۃ, اللہ ہی ہے جو منتخب کرتا ہے فرشتوں سے رسولا, رسول من الناس, اور لوگوں سے. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سننے والا, بصیر دیکھنے والا ہے, عالم ما بین ایدیہم, جانتا ہے آنے والے حالات بھی, وما خلفہم, پچھلے حالات بھی. فإلى الله ترجع الأمور. یا ایھا الذین, یہ عبارت لکھیے ذرا پڑھو. احاطہ مضامین سورت کے اجمالاً, مضمون کتنے تھے؟ مضمون ذرا ذہن میں خلاصہ آ جائے سورت کا. مضمون تھا اللہ تعالیٰ کے سوا متصرف اور کارساز کوئی نہیں. ایک دوسرا مضمون اس سورت کا, اللہ تعالیٰ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں. اور تیسرا کسی پر منکرین کے ساتھ جہاد کرو. چوتھا اللہ فتح دے گا. فتح کیوں دے گا؟ اس پر دو دلیلیں مذکور تھی, اب اسی کا انشاءاللہ زیادہ ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, رکوع کرو, سجدہ کرو. یہ کیا لکھا ہے؟ اشارہ ہے بسوئے شرک فعلی اور شرک تصرف. کیا مطلب ہے؟ رکو اللہ کے سامنے, سجدہ کرو اللہ کا. جب رکوع سجدے کے لائق اللہ, تو نظر و نیاز کے لائق بھی اللہ. او بزرگو, رکوع کرو اللہ کا, سجدہ کرو اللہ کے آگے, کیونکہ عبادت ہے نا. اور نظر نیاز کے بارے میں ساری کتابوں میں لکھا ہے, البحر الرائق میں سارے فتاوے جو آج سے صدیوں پہلے گزرے بزرگ وہ لکھ گئے کہ النظر عبادت, نظر عبادت ہے. بل عبادت لغیر اللہ کفر, اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا وہ کیا بنتا ہے؟ کفر. النظر عبادت. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جنہوں نے مسئلہ مان لیا, ارکعوا, رکوع کرو, فسجدوا, اور سجدے کرو. کیا مطلب ہے؟ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ لَا تَعْبُدُوا غَيْرَا. اب عبادتیں صرف اللہ کی, عبادتیں کرو صرف اللہ کی. نظر نیاز, منت منوتی, تیرے طواف, سورو پکار, سجدہ, رکوع, ربکم, وجہ بھی ساتھ بیان کر دی, اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے. وفعلوا الخیر, اور کرو اچھائیاں, خیرا, ارکعوا, بن کے ہوگا اول. ارکعوا پر کیا لکھا ہے؟ اول. وسجد اوپر کیا لکھا ہے؟ وعبد اوپر کیا لکھا ہے؟ اور اوپر ایک جملہ لکھا ہے, فہیدو ہو. وعبدو فہیدو ہو, اللہ کی توحید کو مانو. وفعل الخیر, کیا لکھا ہے؟ تہارم, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ وفعل الخیر, عقیدہ ہو تو اول نمبر, اور اول نمبر عقیدہ کیا ہے؟ توحید والا. ایک اور اعمال ہوں تب بھی اول نمبر, اعمال اول نمبر کیا ہے؟ ارکعوا فسجدوا, نماز ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی. اور تیسرا وفعلوا الخیر, اخلاق صحیح ہو. وفعلوا الخیر کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اخلاق بناؤ, اخلاق صحیح کرو. مکارے میں اخلاق, اور مکارے میں اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر ایک کے سامنے دانت نکالتے رہو. لوگوں نے یہ سمجھا, لوگوں نے اخلاق سمجھا ہے کہ جو بھی ہو اس کے سامنے دانت نکالو. یہ تو طوائف کا اخلاق ہے, ہر ایک کے سامنے دانت نکالنا. قرآن جس اخلاق کی دعوت دیتا ہے وہ اخلاق یہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کا حکم دیا اس پہ ڈٹ جاؤ, اور شریعت نے جس چیز سے روکا اس پہ رک جاؤ. تو سمجھ آئیے بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے عالی تھا یا نہیں؟ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ, اور اس اخلاق میں 27 مرتبہ آپ نے جنگیں لڑی. بزرگوں آج کل کیا اخلاق کو جہاد کے سطح مقابل رکھا دیا. جہاد اور ہے, اخلاق اور ہے. کہتے اخلاق, اور آپ جو سب سے بڑے مکارے میں اخلاق ہیں, آپ نے 10 سال میں کتنی جگہ لڑی ہیں؟ 27. اچھا, نبی پاک علیہ السلام کو غصہ تو نہیں آتا ہوگا. لوگوں نے سمجھا اخلاق یہ ہے کہ آدمی ہندہ نہ کرے, ہر بات پہ ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کرتا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں جب آپ کو غصہ آتا تو آپ کے چہرے انور اس طرح سرخ ہو جاتا جیسے کسی نے انار اوپر پلٹ دیا. غصہ آتا, معلوم ہوتا ہے غصہ آنا بھی اخلاق کے خلاف نہیں ہے. پھر ہاں, غصہ غصہ کا استعمال جو شریعت کا حکم ہے اس میں غصہ آتا ہے، غیرت والے آدمی کو غصہ آتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو جو کھرا آدمی ہوگا اس کو غصہ زیادہ ہوگا، اور جو دوگلا ہوگا وہ اوپر اوپر سے ہی ہی کرے گا اور اندر سے پورا صوفی پرکٹ ہوگا اور اوپر اوپر سے ہنسے گا. تو دین کی غیرت، حضرت موسیٰ کو غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ آیا بھائی کے بالوں سے پکڑ لیا، یہ کیا تھا؟ یہ غصہ بھی اللہ کو پیارا ہے جو دین کی خاطر لگے اور دین پہ غصہ آئے. اس لیے غصہ بھی آتا ہے اور خوشی بھی آتی ہے. اخلاق کا معیار یہ ہے کہ یہ چیزیں نبی کی سنت کے تابع ہو جائیں. آپ نے غصہ بھی کیا جہاں غصے کا محل ہے، آپ نے خوشی بھی کی جہاں خوشی کا محل ہے. تو خوشی، غمی، غصہ، پیار، اسی لیے فرمایا کہ من احبا للہ وابغض للہ، جس آدمی کی محبت کے جذبات اور غصے کے جذبات اللہ کے لیے ہو جائیں وہ استکمل الایمان، اس نے ایمان مکمل کر لیا. ایمان مکمل ہوتا ہے اخلاص کے ذریعے. تو غصہ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے اور محبت بھی رکھنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ وفعلوا الخیر، یہ ساری خیر آ گئی. لعلکم تفلحون، اس امید کے ساتھ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. فجاہدوا باللہ حق جہادہ، یہ مضمون بھی آج کل بالکل اوپرا بن گیا ہے. جاہدو، جاہدو لوگ کہتے ہیں جاہدو باللہ، فطرے اٹھاؤ. ایک مول صاحب تقریر کر رہا تھا، کن پھرو کفاف ہم سے جانا، ہلکے ہو جا ہو جائے، بسترا چھوٹا ہوئے جا بڑا، اور خوف خدا کرو. جہاد کا معنی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں لڑنا. جہاد کے شریعت میں کیا معنی ہے؟ اللہ کی راہ میں لڑنا. حقیقی معنی یہی ہے. ہاں یہ نہیں کہ اور جہاں شریعت میں مشورہ ہے وہ بھی مشورہ نہیں ہے، اور شریعت میں جو فی سبیل اللہ ہے، قرآن و حدیث کا فی سبیل اللہ بھی اللہ کی راہ میں نکل کے کافروں سے لڑنا، یہ یاد رکھو. یہ کہتے ہیں آلو کاٹنا بھی جہاد ہے، بلانا بھی جہاد ہے، اور جہاد کا معنی نہ بگاڑو. جہاد کا معنی القتال فی سبیل اللہ، یہ اس کا حقیقی معنی ہے. اچھا دیکھو، ابو کا لفظ ہے نا، ابو، ابو کا لفظ باپ پر بھی بولا جاتا ہے اور بڑے چچے کو بھی بچے کہتے ہیں ابو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب بڑے چچے کو ابو کیوں کہتے ہیں؟ کہ حقیقت وہ ابو ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مجازن. اور حقیقت ابو کا حقیقی معنی وہ باپ جس کے نطفے سے پیدا ہوا، وہ تو حقیقت ابو ہے. اور دوسری جگہ اگر کسی کو ابو کہے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مجازن. جہاد کا حقیقی معنی تلوار لے کر لڑنا اللہ کے راستے، قتال کرنا. اور مجازن میزن کو بھی جہاد کہتے ہیں، وہ مجازی معنی ہے، حقیقی نہیں. لیکن یہ ایسا تو نہ ہو نا کسی اور کو ابو کہہ کر بس اس کے ذمہ لگ جائے کہ ابو ہے ہی. تو ایسا ہو رہا ہے، جہاد ہے ہی صرف دوسری محنت نہیں. جہاد کا قرآن بیان کرتا ہے اللہ کا راستہ، تو خدا کا راستہ قرآن کی بولی میں کیا ہے؟ جہاد والا راستہ. کیا ہے؟ ہاں، یہ آج جو نیا اللہ کی راہ بنی ہے نا، قرآن اس سے ناواقف ہے. قرآن اس کو فی سبیل اللہ نہیں کہتا جو مربع جہاں اللہ کی راہ بن گئی، یہ نہیں. قرآن والا راستہ، یہ ہم اس پہ تبصرہ نہیں کر رہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط، وہ اپنا مقام ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کا مفہوم نہ بدلو. مفتی تقی صاحب ہیں کراچی میں، بڑے اچھے معتدل عالم ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب. انہوں نے لکھا ہے تقریر سندھی میں، سندھی کی شرح اردو میں. انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے میں سنتا تھا کہ یہ لوگ جہاد کے منکر ہیں. کہتے ہیں ان کے بڑے بڑوں سے میری گفتگو ہوئی اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ واقعتاً یہ لوگ جہاد سے منکر ہیں. اور ان کے بڑے منکر ہیں، بڑے بزرگ جو زندگیاں دے کر دیتے وہ منکر ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا، اور یہ ساری جہاد والی ایسے فٹ کرتے ہیں اپنی مربع جہاد پر، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے قرآن پاک کی تحریف ہو جاتی ہے، قرآن پاک اور احادیث کا جو مفہوم ہے اس کو بدل دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہاں باقی وہ تحریک، ہر تحریک میں اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے مقام پہ، لیکن ہم اس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت کے مفاہیم کو مت بدلو. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور جس طرح سکولوں پر لکھتے ہیں وہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سا علم؟ چار بٹا پانچ، پانچ بٹا چھ، الف انار سے بے بکری، یہ ہے فرض فریضت. اور خدا تمہیں ہدایت دے، اور فریضہ میں الف یہ اللہ بھی تم کہہ سکتے تھے، لیکن جاتے انار کی طرف ہے، الف انار، الف اللہ نہیں الف انار، بے بسم اللہ نہیں بے بکری، بس اناروں اور بکریاں. یہ طلب العلم ہے، یاد کرو یہ علم نہیں، یہ علم نہیں، یہ فن ہے، اور اس سے ہم منع بھی نہیں کرتے. علم اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ صرف قرآن اور سنت اور فریض عادلہ، علم یہ ہے. اور یہ جو ریاضی، طبیعت، سکول کالج کی تعلیم، یہ فن ہے. فن، فن اور علم میں فرق کرو. اور آج کا جہاد کہتے ہیں مدارس، یہ جو ہے نا یہ جہالت کی یونیورسٹی ہے، اے الو جہاد کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو بڑا پڑھا لکھا ہے، اے پتہ نہ کلمہ نہ نماز نہ روزہ نہ تلاوت نہ خدا نہ رسول، تے جو قرآن و سنت کے علوم پڑھائے جا رہے ہیں یہ جہالت کی فیکٹری ہے. اس سیف الحدیث کو ذرا لاؤ نا ہمارے سامنے، پتہ چلے یہ کتنے درجے کا عالم ہے اور کتنے درجے کا کاسٹر ہے. چلو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ تبدیلی نہ کرو، سکول کا فن سیکھو، حدیث کی تحریف نہ کرو. جو فرض ہے مسلمان پر، حلال حرام پاتی پریتی سمجھنا یہ فرض ہے، عقیدے کی صحت صحیح یہ فرض ہے. اور کئی بے وقوف لکھ دیتے ہیں سکول کی دیوار پر اطلب العلم ولو بالسیف، علم طلب کرو چاہے چین جانا پڑے. یہ پیغمبر کی حدیث نہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام پر جھوٹ ہے اور بہتان ہے، اور اس کی کوئی سند نہیں. سارے سکول کی دیواریں خراب ہیں، اوپر اطلب العلم ولو بالسیف، چین جانا پڑے. چین، ہاں چین بڑا مرکز ہے علم و ہدایت کا، چین جانا پڑے. تو یہ ایسی جھوٹی من گھڑت روایتیں، اس لیے چاہے روح کو، اس سے مراد بسترے اٹھانا نہیں، مربع جیسے روزہ چلا سال اندرون بیرون نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ القتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا، باللہ حق کا جہاد ہی، اللہ کے توحید کے لیے جہاد کرو. جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، ہوبا اجتباکم، اسی اللہ نے چنا تمہیں، اسی نے چنا تم کو. یہ فضیلت ہے اصحاب رسول کی. یہ قوم میں تم اور ہم تو نہیں تھے نا، قوم میں کون تھے؟ اصل کتاب کس کو ہے؟ صحابہ کو. فرمایا اللہ نے تم کو چنا ہے، معلوم ہوتا ہے اجتباکم، چننے والا اللہ ہے. یہ صحابہ کی نیچے نے کہہ دیتی نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اختار ان اللہ اختار لی اصحابی، صحابہ جو ہے میرے ان کو اللہ نے چنا ہے، ان کو چنا تو اللہ فرماتے ہیں تم کو میں نے چنا ہے. جس کو اللہ کتاب و سنت کے مسئلے کی خدمت کی کئے حوالے سے بھی توفیق دے دے تو وہ خدا کا چنا ہوا ہے اور خدا کا مجتبی آدمی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پہلا مصداق صحابہ ہے، اور اس کے بعد جس درجے میں کوئی قرآن کا خادم ہے وہ سارے اس میں آگے. اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نیند بھی اوپر تمہارے دین کے مسئلہ میں من حرج، کوئی تنگی دین کے مسئلہ میں تنگی نہیں، بلکہ ہر چیز کا متبادل موجود ہے. نماز ہی کو لے لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے ہیں، قیام کود نہیں، اشاروں سے روزہ، اگر واقعی بیمار ہے. کئی تو ہوتا ہے نا وہ جوں ہی رمضان قریب آتا ہے تو کہتا ہے یار طبیعت ٹھیک نہیں، پہلے طبیعت خراب ہو جاتی، ان کی بات نہیں. جو واقعی اگر بیمار ہے، معذور ہے، شریعت نے اس کے لیے بھی گنجائش رکھی، چلو بعد میں روزہ رکھ لینا، اچھا روزہ بالکل بوڑھا ہے روزہ رکھ نہیں سکتا, اللہ فرماتے ہیں چلو فدیہ دے دو, فدیہ دے دے دو, حرج ہے ہی نہیں, دین میں کوئی مشکل نہیں, کوئی تنگی ہے ہی نہیں, ایک چیز آگے وہ نہیں کر سکتا, اللہ نے اس کا متبادل رکھ دیا, چلو یہ نہیں کر سکتا یہ کر لے, یہ نہیں کر سکتا یہ کر لے, من حراج نہیں کی اللہ نے اوپر تمہارے اس دین کے معاملہ میں من حراج کوئی حراج, لیکن بندہ بیچارہ شیطان کا کھلونا بنتا ہے, جو دین ہے اس پہ چلتا نہیں اور شیطانی دین پہ چلتا ہے, اگر اس کو کہو نا بندہ جو مر گیا ہے خدا کے نام کا صدقہ کر اور باقی کو اشار ثواب کر, تو کل تو پڑھنا ہی پڑنا ہے, اگر کل 40 میں یہ خیرات دیں سارے لوگوں کو نہ کھلائے تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا بھائی چودھری صاحب نے باپ کو بخشوایا بھی ہے کہ, لوگوں کو بتلانا ہے یہ, تو یہ سارا اس نے خود اپنے آپ کو رکھڑ میں ڈال دیا, دین میں کوئی حد نہیں, دین تو کہتے ہیں اپنا باپ مر گیا ماں مر گئی بیٹھ کے اکیلا بیٹھ کے اس کے لیے دعا مانگ یا اللہ اس کی بچے گھوٹ اس کو مغفرت, اس کی مغفرت کر دے, یہ کون سی تنگی, لیکن کول والا رپورٹ اس نے خود ڈالا ہے, 40 میں جمعرات اور پتہ آج کل کئی نئے نئے رپڑ شروع ہو گئے, یہ اس نے خود حدیں بنائی ہے, دین میں کوئی حد نہیں, ملا ابیکم ابراہیم, جب دین کا حوالہ دیا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم کا نام آتا ہے, کیونکہ جو انداز ہے نا بیان ابراہیمی وہ انداز نرالا ہے, ملت ابیکم یہ ملت ہے تمہارے باپ کی, ابیکم مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے, مکہ کے بزرگوں جب بھی قرآن آتا ہے تم کہتے ہو ہمارے باپ دادا یوں کرتے رہے فلانے کرتے رہے, چلو ابراہیم کی تم اولاد ہو کس باپے کی مان لو, ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم, یہاں پر پھر معذوف ہے اصل عبارت ہے الزمو ملت ابیکم, الزمو ملت ابیکم لازم پکڑو اپنے باپ کی ملت کو, ابراہیم ہوا سماکم اس نے نام رکھا تمہارا المسلمین, المسلمین ماننے والے, مسلم کا کیا معنی ہوتا ہے ماننے والا, اللہ کے حکم کو ماننے والا, یہ من قبلو اس سے پہلے, من قبلو نزول قرآن سے پہلے, وفی ہذا اور اس قرآن کے اندر بھی, لیکون الرسول شہیدا علیکم تاکہ ہو رسول شہیدا علیکم حق بتلانے والا تم پر, مانا سمجھو یا نہیں, شہیدن کا کیا معنی, شہیدن کا کیا معنی اس سے بولو, جنگ بدر میں جو کفار قید کیے گئے اس سے کہا گیا آپ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو, ہاں کیا کہنا چاہتے ہو, سکول کھولا گیا, بزرگوں دو باتیں, ایک بات ہے کہ سکولی علوم جس کو کہا جاتا ہے یہ فنون ہے, اصل علم نہیں مجازن ان کو علم کہا جاتا ہے, اور دوسرا کہ ہم کوئی منکر نہیں ہے, ہم کہتے ہیں سکول کی تعلیم بھی ہونی چاہیے, لیکن صرف یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علم والی حدیثیں اور آیات کا غلط مطلب بیان کر کے سکولوں پر فٹ نہ کرو, صرف یہ ہے, باقی پڑھا لکھا نہ ہونا تو ٹھیک ہے نا, آپ امیدیں نہ چاہتے ہیں بالکل ایک لفظ میں لکھ سکے, اور بوٹے کی بجائے بھی سر کے ساتھ اشار لگ جائے, سکول تعلیم دیکھو آپ من سے سبقہ پڑھتے رہے, ہم تو کہتے ہیں مولوی کو زبردست سکول کی تعلیم ہونی چاہیے اور یہ فن بھی آنا چاہیے, یہ فن ہے, اور جتنا مولوی سکول زیادہ پڑھا ہوا ہو یہ فن جانتا ہو تو اتنا ان تاریخوں کے خلاف کام صحیح ہو سکتا ہے, ہاں بھائی یقون رسول و شہید, آئے تھوڑی مشکل ہے غور کرو, تمہارا نام رکھا المسلمین فرما بردار ماننے والے من قبلو قرآن سے پہلے بھی, وفی ہذا اور اس قرآن میں بھی, لیکون الرسول تاکہ ہو رسول شہیدن. شہیدن کا کیا معنی لکھا ہے؟ حق بتلانے والا تم پر. علیکم فتکونوا شہداء علی الناس اور ہو تم گواہ پر لوگوں کے. فاقیموا الصلاۃ بس قائم کرو نماز کو. فآتوا الزکاۃ اور دیتے رہو زکات کو. وآتوا باللہ اور چمٹے رہو ساتھ اللہ کے. اللہ کے وآتوا باللہ مراد کیا ہے؟ اپنی ہر حاجت میں پکارو صرف اللہ کو. وآتوا باللہ ہوا مولاکم اس لیے کہ تمہارا کار ساز وہ ہے. اپنی حاجتوں میں اس کو پکارو. وہ مولا حقیقی ونعم المولا بس بابا ہے مولا. ونعم النصیر اور بابا ہے امداد کرنے والا. یہاں پر جی بزرگو یہ جو آیت ہے نا لیکون الرسول ہو سو گئے ہو یا جاگ رہے ہو؟ یہاں ایک بات عرض کرنی ہے تھوڑی سی. ہاں بھائی لیکون الرسول علیکم جاگو گے میں بیان کروں گا. جاگ کے بیٹھو. او صوفی کو بھی جگا. اچھا جاگ کر بیٹھو. اب توجہ کرو. یہاں پر آ گیا بعض اہل بدعت وہ یہ کہتے ہیں جن کا یہ غلط نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے. یہ ایک مستقل طبقہ ہے جس کا یہ غلط نظریہ. انبیاء اولیاء نبی پاک علیہ السلام ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں. ابھی تک وہ یہ تو نہیں متعین کر سکے کہ حاضر ناظر ہونے کا مطلب کیا ہے. کبھی کوئی کہتا ہے آپ کا وجود مبارک ہر جگہ پر موجود ہے. کوئی ان میں کہتا ہے کہ آپ کی روح مبارک ہر جگہ پہ موجود ہے. کوئی کہتا ہے آپ کا علم ہر جگہ پہ موجود ہے. ان بیچاروں کے پاس کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں. کوئی دلیل نہیں. اپنا من گھڑت نظریہ. اس آیت جب آتی ہے نا لیکون الرسول شہیدا علیکم اس کو بڑی سر کے ساتھ پڑھتے. اور طرز استعمال کیا ہے؟ کہتے ہیں شہیدا کا معنی گواہ تاکہ ہو رسول تم پر گواہ. اور گواہ کوئی ہوتا ہے نا جو موقع پر موجود ہو. گواہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو. وہ آیت کا کیا معنی بنے گا؟ فی ہذا اس قرآن میں بھی تاکہ ہو رسول تم پر شہیدا. کنز الایمان میں تو ترجمہ اس پہ ایمان نے کیا حاضر ناظر تاکہ نبی ہو تم پر حاضر ناظر علیکم. تو اب جہاں سے مولوی شروع ہوگا دیکھا جی نبی تم پر گواہ ہے کہ نہیں. یہ گواہ ہے. اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو. لہذا نبی پاک علیہ السلام پوری امت کے گواہ ہیں. حاضر ناظر ہیں. موقع پر موجود ہیں اور ہر پردے بچر کے ساتھ ہیں. سمجھ گئے؟ یہ استدلال. کچھ لوگ للن پارسی کے وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ آپ حاضر ناظر تو نہیں ہیں البتہ صبح و شام امت کے اعمال آپ پر پیش ہوتے ہیں. امت کے اعمال آپ پر پیش ہوتے ہیں. اور دلیل میں یہ یاد پیش کرتے ہیں یکون الرسول علیکم شہیدا. اس کی اس آیت کو ذرا سمجھو. ایک وہ اہل بدعت نمبر ایک کا استدلال. اہل بدعت نمبر ایک بھی سمجھتے ہو نا؟ ہم وہ کہتے ہیں حاضر ناظر. اور دوسرا عرض اعمال. گواہ کب ہیں؟ عرض اعمال. تھوڑی سی بات سمجھو. مناظرانہ جواب تو یہ ہے کہ آگے اسی آیت کو دیکھو وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اگر شہید کا معنی حاضر ناظر تو اللہ فرماتے ہیں تم بھی حاضر ناظر ہو تمام لوگوں کا. پھر پیغمبر حاضر ناظر ہوگا اس امت پر اور امت حاضر ناظر ہوگی تمام امتوں کا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. یہاں پر شہید رسول پاک کو کہا گیا اور شہداء تمہیں کہا گیا. فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر شہید اور یہ امت جو ہے پچھلی ساری امتوں پر گواہ اور شہید. تو اگر گواہ کا معنی حاضر ناظر لے پھر مطلب یہ ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس امت میں حاضر ناظر، اور تم جو بیٹھے ہو نا امت ہی، یہ پچھلی آدم تک ساری امتوں پر حاضر ناظر. اب آپ ہیں حاضر ناظر؟ وہ بدتی ملا ہے حاضر ناظر ہیں. تو مانا قرآن پاک کا غلط کر کے کتنا غلط نتیجہ نکلا کہ شہید کا معنی کیا حاضر ناظر. اب اگر شہید کا معنی حاضر ناظر ہے تو پیغمبر کے لیے بھی لفظ شہید ہے کہ نبی پاک بھی شہید، اور پوری امت کے افراد ان کے لیے لفظ آیا شہداء. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، صرف تم حاضر ناظر زیادہ، نبی حاضر ناظر تھوڑا، اگر یہ مانا ہے. لیکن یہ مانا نہیں، جہاں پر مانا اصل جو ہے وہ شاہ عبد القادر کا ہے، اور وہ فرماتے ہیں شہیدن کا مانا حق بتلانے والا، اور مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کس امت کو یعنی صحابہ کرام کو یہ مسئلہ پڑھائے گا، اور صحابہ اگلے اپنے شاگردوں کو یہ مسئلہ پڑھائیں گے. وہ چلتے چلتے ہر دور کے لوگ اس مسئلہ کی نگرانی کریں گے، ایک دوسرے کو حق بتلاتے چلے جائیں گے. یہاں شہید کا معنی کیا ہے؟ حق بتلانے والا. پیغمبر نے حق بتلایا صحابہ کو، صحابہ نے حق بتلایا تابعین کو، تابعین نے اپنے شاگردوں کو. چلتے چلتے آج ہوئی شہادت ہم دے رہے ہیں اور ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ بیان کریں گے اپنے شاگردوں کے سامنے. یہ مطلب ہے کہ پیغمبر کیا ہے؟ حق بتلانے والا ہے تم پر، اور تم حق بتلانے والے ہو سب لوگوں، یعنی نسل بعد نسل. ایک دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث. اب ذرا سمجھو، پیغمبر گواہ کیسے اور یہ امت گواہ کیسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رابی ہے، مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث ہے. فرمایا قیامت کے دن امتیں لائی جائیں گی، حضرت نوح آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا نوح پیغمبر تو نے قوم کو دعوت دی تھی. حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے اللہ ان کو میں نے دعوت دی اور 950 سال مسئلہ سمجھایا. جب مشرق سامنے آئیں گے قوم نوح کے، وہ کہیں گے واللہ ما جاءنا من نذیر، خدا کی قسم ہماری طرف تو ایک دن بھی مسئلہ بتلانے والا نہیں آیا. یہ کون کہیں گے؟ قوم نوح کے مشرق. اب اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو فرمائیں گے یہ تو کہہ رہے ہیں ایک دن بھی نہیں آیا، اپنے گواہ پیش کرو، اپنے فاتو میں شہادا اپنے گواہ پیش کر. حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ امت محمد الرسول اللہ میری گواہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور ہم کو بلایا جائے گا، امت جائے گی، اور جب یہ آئیں گے وہ جو مشرق ہے قوم نوح کے مشرق، ان کا ذہن ہوگا آج کے پاکستانی مشرق والا، وہ یہی اعتراض کریں گے، ترا کریں گے یا اللہ امت محمد تو موقع پر موجود ہی کوئی نہیں تھی، یہ تو آئے ہزاروں سال بعد، یہ کیسے گواہ بن گئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ نظریہ ان مشرقوں نے لیے اس قوم سے، وہ بھی کہتے ہیں گواہ کے لیے موقع پر ہونا شرط ہے، کہتے ہیں ہے ہی نہیں. امت سے پوچھا جائے گا، یہ امت کہے گی یا اللہ ہم نے تیرا قرآن پڑھا تھا اور قرآن میں تو نے نوح کا واقعہ بیان کیا اور تیری کتاب سچی تھی، حضرت نوح کی دعوت 950 سال رہی، ہم قرآن پڑھ کے شہادت دیتے ہیں. جب یہ امت یہ گواہی دے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور پیغمبر کریم علیہ السلام امت کی اس گواہی کی تعدیل کریں گے اور امت کی اس گواہی کی تصدیق فرمائیں گے. آپ فرمائیں گے یا اللہ میری امت ہی کہہ رہی ہے، انہوں نے قرآن پڑھ کے انہیں پتا ہے حضرت نوح نے یہ دعوت دی ہے، میری امت کی شہادت بالکل حق ہے. یہ مطلب ہے یکون الرسول علیکم، یہ یکون الرسول شہید علیکم، یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت اتر گئی علیکم، مطلب ہے تم پر نبی نے، نبی پاک علیہ السلام نے تمہاری گواہی کی تصدیق کرنی ہے اور تم نے نبیوں کے حق میں ان کی امتوں کے خلاف گواہی دی. کچھ سمجھ آ گئی یہ بات یا نہیں؟ اب مسئلہ ہے عرض اعمال کا. عرض اعمال جہاں پر سید محمود آلوسی بغدادی اس نے بات کہہ رہی ہے اس مقام پہ. اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مولوی دیکھتے ہیں تو ہے بکر آنی, تو وہاں اس نے نہیں کہی. روح المعانی کا یہ مقام ہے سترویں جلد ہے, سترویں جلد میں اس نے مسئلہ کہڑا عرض اعمال کا. اور سن لو اچھی طرح, عرض اعمال یعنی مرنے کے بعد انبیاء یا اولیاء یا کسی پر اپنے رشتہ داروں کے عمل پیش ہوتے ہیں, کس عقیدے کی بنیاد اہل تشیع سے نکلی اور اہل تشیع کی اصول کافی اور دیار الانوار جلاء العیون و امامت کی شرائط میں لکھا ہے کہ اماموں پر اعمال پیش ہوتے ہیں, اور جو ہمارے 12 امام ہیں ان پر عمل پیش ہوتے ہیں, جتنے اہل تشیع کے افراد ہیں ان کے عمل ان کے پیش ہوتے ہیں. اچھے ہوں تو امام دعائیں دیتے ہیں, برے ہوں تو امام سفارش کرتے ہیں. بہرحال یہ عقیدہ رافضیوں کا ہے. اس کے بعد یہ عقیدہ آیا رضاخانیت میں, اور رضاخانیت سے ہوتا ہوا آ گیا ہماری للڑ پارٹی میں, جو بالکل میں نے آپ کو بتایا شیخ القرآن کا دیا ہوا لقب ہے للڑ پارٹی, اس میں آ گیا. اب جناب ان کا نظریہ یہ ہے کہ صبح و شام یا سوموار اور جمعرات والے دن نبی پاک علیہ السلام پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب ان کی کتاب ہے رسالت الریب, رسالت الریب میں انہوں نے لکھا کہ اعمال پیش ہونے والا نظریہ یہ شیعوں کا نظریہ ہے اور بالکل غلط نظریہ ہے. ایک اور جب آئے تسکین و صدور میں تو کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ عمل پیش ہوتے ہیں, نظریہ شیعہ کا ہے رسالت الریب میں لکھتے ہیں, اور تسکین و صدور میں کہتے ہیں میرا عقیدہ بھی ہے. دوبرا پبرا تم خود ملا لینا. اچھا یہ مولانا سرفراز صاحب نے کہا, خیر ان کی بھی اپنے جانے دو, ہم تو کتاب و سنت والے لوگ ہیں. اب ذرا غور سے سن لو, مولوی بن رہے ہو امت کو گمراہ نہیں کرنا. صاف مسئلہ یہ ہے کہ اعمال کی پیشگی یہ ہوتی ہے دربار الہی, عقلن بھی نقلن بھی عرفن بھی. کیسے؟ سب سے پہلے میں حدیث لے کر رہا ہوں, قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں. کل کے سبق میں آپ نے پڑھا یوم یجمع اللہ فیقول ماذا اجبتم قالوا, کل میں نے بتا دیا سارے رسول کہہ دیں گے کہ یا اللہ جب ہم نے دنیا چھوڑ دی تھی اب دنیا ہم سے غیب بن گئی اور دنیا کے حال وفات کے بعد ہم ذرا بھی نہیں جانتے, یہ سارے رسول کہیں گے. یہ تو قرآن پاک کی آیت آ گئی. اب حدیث سنو, حدیث اس کو مولانا منظور احمد نعمانی نے بھی لکھا مبارک الغیب میں, ویسے وہ مجمع الطوائف کی ہے اور ساتھ سند صحیح. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کی, یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے, کیوں؟ تاکہ میری امت دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو. میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کی تو فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سطر تو ہا ان کا, کہ اللہ کے محبوب تیری امت کے اعمال میں تجھ سے بھی چھپا کے رکھوں گا. سطر تو ہا ان کا, اب یہ لفظ سنو, تیری امت کے اعمال تجھ سے بھی چھپا کے رکھوں گا تاکہ امت تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو, تیرے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو. اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں امت کے اعمال اپنے نبی سے بھی چھپا کے رکھوں گا, اور یہ قصاد ابن قصاد یہ کہتا ہے صبح و شام عمل پیش ہوتے ہیں اور داڑھی منڈا روزے پہ جائے نا تو نبی پاک علیہ السلام دیکھ کر کہتے ہو یہ بڑا ارمان, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اے جھوٹا بےمان, یہ کہاں سے کہتے داڑھی منڈانا گناہ ہے لیکن رسول اللہ پہ جھوٹ بولنا کفر ہے. یہ داڑھی منڈے کی فکر کر رہا ہے اور خود کفر بک رہا ہے, پیغمبر پر نبی کریم علیہ السلام پر جھوٹ بول رہا ہے. وفات کے بعد عمل کا پیش ہونا, ایک کی حدیث. نمبر دو, مشکات میں آپ نے پڑھی, مسند احمد میں بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کہ ایک دوسرے کی شکایتیں مجھے نہ لگایا کرو, ایک دوسرے کی شکایات نہ لگایا کرو. کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے اندر آؤں، وانا سلیم الصدر، میرا سینہ سب کے بارے میں صاف ہو، اس لیے ایک دوسرے کی شکایات نہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول صحابہ کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے احوال شکایات مجھے نہ پہنچایا کرو، اور ملا کہتا ہے صحابہ تو شکایات نہیں لگاتے تھے اور فرشتے صبح و شام ہر امتی کی شکایتیں لگا رہے ہیں، فلانا امتی یوں کر رہا ہے، فلانا امتی یوں کر رہا ہے، یہ فرشتے شکایتوں پہ جاری ہے۔ نمبر تین، بخاری مسلم کی وہ حدیث جس کے 30 صحابہ راوی، کل میں نے اشارہ کر دیا انک لا تدری ما احدثوا بعدك، یہ آیت بھی حدیث بھی یہ نشے قطعی کا درجہ رکھتی ہے کہ وفات کے بعد کے حالات اللہ کے نبی کو پتا نہیں۔ بخاری کی وہ حدیث بھی اقول و کما قال عبد الصالح، میں بھی کوئی جواب دوں گا تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، ان کو علیہم شہید ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یہ بھی بتا رہی ہے کہ وفات کے بعد دنیا کے احوال اور اعمال آپ سے پیش نہیں ہوتے، اور یہ انت اعمال کے سری خلاف ہے۔ واقعہ عبد ام المومنین کا 40 دن تک کا واقعہ، وہ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ آپ پر انت اعمال نہیں۔ واقعہ حضرت عثمان کا گرفتار ہونا مکہ میں، وہ بھی اس بات کا شاہد ہے۔ آپ کے بدلہ کے لیے بیعت لینا یا عمل یا درود کی طرح پیش کی نہیں ہوتی کہ آپ کو علم بھی ہو اور چیزوں کا، یہ مطلب اس بات کا گواہ ہے۔ اسی طرح وہ جو مسجد نبوی کی خادمہ کا واقعہ بخاری شریف میں، وہ فوت ہو گئی، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ بجانا بن نبی، 3 دن گزر گئے نبی پاک علیہ السلام کو پتہ کوئی نہیں چلا، 3 دن کے بعد آپ نے جب پوچھا تو پتہ چلا وہ فوت ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے وہ بھی واقعہ بات کی صریح دلیل ہے کہ وفات ہو تو آپ کی زندگی میں بھی عرض اعمال نہیں، اور وفات کے بعد بھی عرض اعمال نہیں، اور جو عرض اعمال کا قائل ہے وہ نصوص قطعیہ کا منکر ہے اور پکا پرلے سرجے کا زندگی ہے، چاہے وہ کہے میں دیوبندی سے، چاہے کہے بریلی، جو قرآن کا منکر ہے کوئی بھی لقب رکھے وہ مسلمان نہیں، پکا زندگی قوم من الزناد کا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہاں پر صرف وہ انشاءاللہ میں لے آؤں گا روح المعانی، آج لے آنی تھی، وہاں پر روح المعانی والے نے دو باتیں زبردست لکھی کس مقام پہ، ایک عرض اعمال پہ، کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا آپ پہ عرض اعمال ہوتے ہیں، لم یاتے بے دلیل قط، ان کے باپ کے پاس کی دلیل کوئی نہیں، لم یا کوئی دلیل نہیں، بلکہ کہتے ہیں یہ مسئلہ بالکل خلاف دلیل ہے، خلاف دلیل، اور اس پر پھر دلائل دیے ہیں۔ اور اسی طرح جہاں پر اس نے لکھا بہت بہترین عبارت ہے روح المعانی کی، لن یخلقوا ذبابا، پر لگتا ہے کہ وہ عبارت ہی علامہ آلوسی کے رفع درجات کا سبب بنے گی، کہتا ہے یہ رد الغالی، یہ رد ہے غالیوں پر، اور وہ غالی کون؟ جو اولیاء اللہ کے نام کی نظریں دیتے ہیں اور ان کی قبروں سے جا کے استغاثہ کرتے ہیں، ان پر قرآن رد کر رہا ہے۔ اور علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہ مشرک جو ولی کو قبروں پر جا کے پکارتا ہے، یستغیثون، اس سے مدد طلب کرتا ہے، ینظرون لہا، اس کے لیے نظر مانتا ہے، کہتا ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے نا کہ ان کی نظر کیوں دیتا ہے اور ان کی منتیں کیوں دیتا ہے، کیوں ادھر کو نہیں چیز ہے، ہاں وہ پرلے جو بیٹھے ہیں الو کافی شتونگڑے ہیں بھائی، ماشاء اللہ۔ اچھا بھائی تو کہتے ہیں کہ نظریں مانتے ہیں، تو سنو سنو، اور سن ضرور اللہ، اور یا اللہ کی نظریں ماننے والے، یہ سبھی سنا مدد مانگنے والے، اور منہم الوکلاء، ان کے جو سمجھدار ہیں نا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے ان کی نظریں کیوں مانتے ہو تو کہتے ہیں یہ ہمارے وسیلہ ہیں، ان کو گلا کیا کہتے ہیں، ہمارے وسیلہ۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں ان کا یہ قول ابو جہل والا ہے، فَعَدَابُدُهُمْ إِلَّا لِجُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَى یہ علامہ آلوسی کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں بعض بدبخت ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ اولیاء اللہ قبر میں تصرف بھی کرتی ہیں اور کہتے ہیں چار ہیں یا پانچ چار اولیاء اللہ مرنے کے بعد تصرف کرتے ہیں یا پانچ علامہ آلوسی نے ہمارا زمانہ نہیں دیکھا یہاں پر جو ننگا مر جائے وہی متصرف ہے اور جو جس کی قبر وہی متصرف ہے علامہ آلوسی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چار بزرگ تصرف کرتے ہیں یا پانچ اور کہتے ہیں یخرجون من القبور کبھی کبھی یہ قبروں سے باہر بھی آ جاتے ہیں اور جس طرح زید الحسینی نے لکھا قبروں سے باہر بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی آگے علامہ آلوسی کی کہتے ہیں اذا طلبوا من دلیل جب ان سے مطالبہ کیا جائے اور دلیل پیش کر مطالبہ اور دلیل کا تو کہتے ہیں یہ پیش کرتے ہیں بزرگوں کو اور کہتے ہیں ہمیں کشف ہوا ہے کشف فرمایا قاتلہم اللہ ان پہ خدا کی لعنت ہو انہوں نے نبی کی شریعت کو بدل دیا ہے یہ کون کہتا ہے علامہ آلوسی بڑا زبردست تبصرہ ہے نہیں نقلوں کو تو بابا پر اچھا جی آپ سورۃ الحج ختم ہو گئی یہ جماعت مسلمین اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی نزدی نا تم بھی کیا کرو تو جنگ بدر میں جو کفار قید کیے گئے تھے ہو گیا امت مجھے پتہ چلا قرآن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا قرآن کے ذریعے نبیوں نے دعوت دی تھی پھر امت پر جرا کی گئی نبی پاک پر نہیں کی گئی اس سے معلوم ہوا نبی پاک حاضر ناظر تھے ہاں کہ اگر دماغ سر میں کھوتے کا ہو تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے اگر مسلمانوں والا دماغ ہو یا آل علم والا تجھے پتہ نہیں چلتا جو درود شریف والا مسئلہ ہے کہ نبی پاک پہنچتا ہے جمعہ کے دن ہاں ایک شب